Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Rabbena amennâ bima enzelte ve ettebe'nâ Resul. Fektübnâ ma'a şahidin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, Yaratıcımız, nefes verenimiz, gözlerimizi gördürenimiz, Mevlamız, kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bize şöyle buyurdu. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Rabbimiz bu ayette ikaz ediyor. Bir grubu bize anlatıyor. Bir grup. Bu grup daha önceden Müslüman olan bir grup. Ama yapmış olduğu bir hareketle, söylemiş olduğu bir sözle direkt olarak küfre giren bir grup, şirke düşen bir grup. Mevlamız ikaz ediyor, uyarıyor. Biz Müslümanlar, Müslüman bir şekilde yaşıyorken, İslam'ı yaşayan bir hal üzere gidişattayken, bazı hareketleri yaptığımız anda bu ayette bahsedilenler gibi ayağımız kayar. Ve veleddallin oluruz, yani sapıtanlardan oluruz. Allah bizi muhafaza buyursun. Mevlamız bu ayet-i kerimede şöyle diyor. Şüphesiz Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Kelime ne? Thalithu thalata. Üçün üçüncüsü. Yeryüzünde bugüne kadar 10.000 sene geçti. Allah üçün üçüncüsüdür diyen tek kavim hangi kavimdir? Hristiyanlardır. Hristiyanlardan başka 3 tane Allah var diyen bir kavim yoktur. 20 tane Allah var diyen var. 100 tane Allah var diyen var. 360 tane Allah var diyen var Mekke müşrikleri gibi. Ama 3 tane ilah var diyen yoktur. Tek Hristiyanlar vardır. Bunların ağızlarındaki ortak kelime şudur. Teslis. Thalithu thalate. Üçün üçüncüsü. Allah üçün üçüncüsü. Bu kelimeyi söyledikleri için kafir olmuşlardır. Allah Teala kafir damgasını bu kelimeyi söyleyen bütün Hristiyanların boynuna vurmuştur. Biz Müslümanları da kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye ikaz etmiştir. Bak eğer dersen ki üç tane ilah var, Allah ilahlığını, kudretini bölüştü, hanımı Meryem'le ve oğlu İsa'yla bölüştü, sen de bunlar gibi kafir olursun. Allah'ımız bizi ikaz ediyor. Bu insanlar daha önce Müslüman mıydı hocam? Evet Müslümandı. Hazreti İsa döneminde İsa Aleyhisselam'a inen İncil'i biliyorlardı. Onun ağzından çıkan kelimelere iman etmişlerdi. Ve onun dediği gibi yaşıyorlardı. Ancak İsa Aleyhisselam vefat ettikten sonra kelimeleri değiştirmeye başladılar. Tahrif etmeye başladılar. Bozmaya başladılar. Bozdular bozdular. Bir gün öyle bir hale getirdiler ki İsa peygamberin gösterdiği mucizeleri ilahlığa bağladılar. Ona uluhiyet addettiler. Ve Allah'ın peygamberi İsa'ya bu körleri gördüren bir adamdır. Bu ölüleri dirilten bir adamdır. Bu sıradan bir adam değildir. Olsa olsa Allah'ın oğludur dediler. Bunu dedikleri anda kafir oldular. Allah Teala Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Ama onlar hakkında kafir oldular diye bahsediyor. Mesela müşriklerden bahsederken Mevlamız müşrikîn tabirini kullanır. Müşrikîn. Müşrikler, şirk koşanlar, Allah'a ortak koşanlar, puta tapanlar. Ama Yahudi ve Hristiyanlardan bahsederken ne der Mevlamız? Keferu. İnnellezîne keferu min ehlil kitâbi. Keferu. Ne demek keferu? Kafir olanlar. Kafir olanlar. Yani kafirler demiyor. Kafir olanlar diyor. Bunlar doğdukları andan itibaren kafir değiller. İslam'a göre bir Budistin oğlu bile buluğ çağına kadar Müslümandır. Daha sonra babasının dinine tabi olursa, aklı başına geldikten sonra Budizmi seçerse o kafirdir. Halbuki Hristiyanlık inancında çocuk doğar doğmaz günahkar doğar. Bu da Hristiyanların kafir olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Allah'a atılmış olan bir iftiradır. Allah'ın kanunlarında doğan her bebek, Adem Aleyhisselam'dan bu zamana hepsi günahsızdır. Hepsi temizdir. Buluğ çağına erinceye kadar da günahsız olarak kalır. Hırsızlık da yapsa, yalan da söylese, haram da yese, bu çocuk buluğ çağına erinceye kadar masumdur. O rüyayı gördüğü zaman aklı başına gelmiş demektir. Şehvet uyanmış demektir. Artık nefis uyandı, uykudaydı ve uyandı. Artık Allah Teala bu kulu muhatap alır. Bu kul bundan sonra yaptığı işlerden sorumlu tutulur. İşte Yahudi ve Hristiyanlar da bir zamanlar Müslim idi, Müslüman idiler. Fakat bazı işler yaptılar, bazı fiiller yaptılar. Bu fiilleri yaptıktan sonra Allah Teala onlara Kur'an'da keferu diye hitap etmeye başladı. Keferu. Kafir olanlar, sonradan kafir olanlar. Bu fiillerden bir tanesi Allah Teala'nın yanına iki tane ilah daha eklemektir. Bu büyük bir iftiradır, büyük bir yalandır. Haşa ve kella, hiçbir Müslüman bunu kabul edemez. Bunu kabul eden bir Müslüman, Müslümanlıktan çıkar. Elfaz-ı küfür denen bir mesele vardır İslam itikadında. Yani kafir eden sözler. Allah'ımızın varlığının yanına herhangi bir varlığı koyduğumuz anda, o da onun kadar kuvvetlidir dediğimiz anda biz de müşriklerden oluyoruz. Tıpkı Hristiyanların dediği gibi. Hazreti Meryem'e uluhiyet addettiler. Hazreti İsa'ya uluhiyet addettiler ve şöyle dediler. Allah kudretini ve gücünü hanımı Meryem'le ve oğlu İsa'yla bölüşmüştür. İşte bundan dolayı kafir olmuşlardır. Ayet devam ediyor. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Halbuki sizin ilahınız tek bir ilah olan Allah'tır. Tek ilahtır. İki yok. Mevlamız uyarıyor. Tektir. Ama siz üç diye uydurdunuz. Üç diye uydurdunuz. Olmayan bir şeyi olduğu gibi söyleyen yalancıdır. Allah'ın söylemediği bir şeyi, bunu Allah söyledi diyense iftiracıdır. Yalan ve iftira iki tane büyük günahtır. İslam'da Resulullah Aleyhisselam büyük günahları zikrederken yalanı ve iftirayı da içine koyar. Ancak iftira yalandan çok daha üstün bir günahtır. Burada ise iftira yapılan kişi Ahmet Mehmet İsmail değildir, yaratıcıdır. Yaratıcının oğlu İsa olmadan bir şey yapamayacağını, hanımı Meryem olmadan bir şey yapamayacağını iftira etmişlerdir. Allah Teala bunlara hidayet etsin. Hidayet etsin. Yüzlerce İncil'i topladılar, o konseyde, o meşhur konseyde birleştirdiler ve dört İncil'de karar kıldılar. Tek ilah olduğunu kabul eden bütün İncil'leri reddettiler. Allah'ın ilahlığının yanında İsa'nın da ilah olduğunu kabul eden dört tane İncil'i kabul ettiler. Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncil'i. Bu dört İncil'i kabul ettiler. Diğer İncil'lerde Allah'ın ilahlığının yanına hiçbir ilah olmadığını zikreden ayetler vardı. Bunları reddettiler. Hepsini yaktılar. İşte bunların küfrü, bunların sonradan kafir olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Allah'ımız başka bir ayette, bir ilahın yanında başka bir ilah olursa ne olacağını bize anlatıyor. Bak ne buyuruyor. Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Şu verdiği misale bak, Rabbimin verdiği misale bak. Bir ilahtan başka bir ilah daha olsaydı göklerde ve yerde nizam bozulurdu. Öyle ya, ilahın bir tanesi diyecek ki ben bugün yağmuru yağdıracağım. Bugün falanca beldedeki toprağın yağmura ve suya ihtiyacı var. Öteki de diyecek ki yok yağdırma. Ben onlara kızdım, şu işi yapmadılar. Bugün yağdıramazsın. Ben onlara bir hafta ceza verdim. Yağmur suyu yok onlara. Ekinleri kurusun. Kavga çıkacak. Çatışma olacak. Ama dünyada böyle bir şey olmuyor. Her şey ahenk içinde. Hep hesap ile oluyor. Güneş saatini şaşırmıyor. Ay saatini şaşırmıyor. Her şey ince bir hesap ile. Dolayısıyla Bu, yerleri ve gökleri yaratan tek bir ilah olduğunun delili oluyor. Başka bir ayette Mevlamız bize bir temsil getiriyor. Meseleleri anlayabilmemiz için Allah Teala bize örneklerle açıklar. Kur'an'da. Ne buyuruyor Mevlamız? Allah size bir misal getiriyor. Bir adam var. Bir işçi. Bu işçinin iki tane işvereni var. İki tane patron. Bu iki işveren birbiriyle hiç geçinemeyen iki adam. Başka bir işçi daha var. Bu işçinin bir tek işvereni var. Şimdi söyler misiniz? Hangi işçi daha verimli olur? Hangi işçi işini daha çok severek yapar? İki tane patronu olan işçi mi? Bir tane patronu olan işçi mi? İki patronu olan işçiyi kendime örnek verebilirim. Bizim kalfalarımızın, bizim elemanlarımızın iki tane patronu vardır. Kardeşim de ben. Kardeşim diyor ki şu çantaları şuraya götür. Ben diyorum ki hayır, yarın götüreceksin. Kardeşim diyor ki niye götürmedin? İşte abim dedi ki yarın götüreceksin. Ben sana bugün götüreceksin dedim. Bugün götüreceksin. Yarın değil. İki tane patron, iki tane kardeş. Aralarında anlaşamıyor. Tartışma çıkıyor. Sıkıntı çıkıyor. Bu kadar ince nizamda, bu kadar güneşin, ayın, yıldızların, gezegenlerin olduğu alemlerde iki ilah olsa sıkıntı çıkmaz mı? Tartışma olmaz mı? Kavga olmaz mı? İnsan bunu akletmez mi? İşte kafirler ilahımızın, tek yaratıcımızın yanına başka bir ilah koydukları için kafir olmuşlardır. Allah'ımız Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlara kafirler diye hitap ederken şöyle zikrediyor. Müşriklerle yan yana koyuyor bir ayet-i kerimede. Ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Bakın şimdi. Ehli kitap nereye gidecektir? Ebedi olarak cehenneme gidecektir. Bunun delili nedir? Bunun delili Allah'ın kitabıdır. Kur'an'da onların ebedi olarak ateşe gireceğini zikreden Mevlamız. Ayette Beyyine suresinde şöyle diyor. O kafirler var ya, min ehlil kitabi, gerek Yahudi ve Hristiyanlardan olsun, vel müşrikine, gerekse puta tapanlardan olsun. Fî nâri cehennem, cehennem ateşindedirler. Şimdi müşriklerle Yahudi ve Hristiyanlar neredeymiş? Cehennem ateşinde. Ayet devam ediyor. Hâledîne fîhâ, onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ebedi olarak kalacaktır. Dikkat buyurun. Çıkmak yok. Hâledîne fîhâ, onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ayet şöyle bitiyor. Ulâike hum şerrul beriyye. Onlar yaratılmışların en şerleridir. Kimmiş yaratılmışların en şerleri? Müşrikler, yani puta tapanlar, Budistler, ateistler, faşistler, komünistler, puta tapanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar. Allah Teala bunlara insanların, yaratılmışların en şerleri diye hitap ediyor. Günümüzde örnek vereyim. Şu anda dünyanın her tarafında Müslümanlar azap içinde. Müslümanlar sıkıntı içinde. Sıkıntı çektiren en büyük iki tane kavim bir, Yahudiler. Filistin'e bakın. Her gün onlarca Müslüman öldürüyorlar. Öldüren belli değil. Adam karakola gidiyor, bir daha geri dönmüyor. Her gün çocuk öldürüyorlar. Yahudi hahamları fetva veriyor. 3-4 sene önce bir fetvaları yayınlardı Yahudi hahamlarının. Neydi fetva? Müslümanlarının bebeklerini öldürmek size helaldir. Neden? Çünkü onlar Müslüman. Biz ise Yahudiyiz, seçilmiş ırkız. Bize onların bebeklerini öldürmek helaldir. Hiç korkmayın ey askerler. Kurşun sıkın. Annelerin karnında bebek görüyorsanız öldürün, bıçağı saplayın, korkmayın. Yahudi. Allah Teala demedi mi onlar insanların en şerleridir? En şerlisi bu işte. Dünyanın neresinde Müslümana zulüm varsa orada Yahudi ve Hristiyan vardır. Orada putperestler vardır. Bakın Myanmar'a. Hani o güzelliği anlatan rahipler, o huzuru, sekineti, barışı, sevgiyi anlatan rahipler ne yapıyorlar Müslümanlara? Diri diri yakıyorlar. Diri diri. Öldürmüyorlar. Diri diri yakıyorlar. Sebep? Çünkü biz onların günahlarını temizliyoruz. Müslümanlar çok günahkar. onları diri diri yakmak onlara iyiliktir. Günahlarını temizliyoruz diyorlar. Allah Teala bu sapkınların burnunu yerde sürtsün. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala kitabımızda bu keferunun, yani bu Yahudi ve Hristiyanların ebedi olarak cehenneme gireceğini söylerken, ülkemizde bazı sapkın hocalar, bazı sapkın gruplar bunların cehennemde ebedi olarak kalmayacağını söylüyor. Bir televizyon kanalında seyrettim. Bir profesör çıktı ve aynen şöyle dedi. Efendim, Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde halidine tabiri geçer. Halidine sonsuzluk demektir. Ne zaman Allah'ımız Yahudi ve Hristiyanlara ve putperestlere, müşriklere azap edeceğini söylese, peşinden halidine kelimesini kullanır. Yani ebedi olarak cehennemde kalacağını söyler. Evet, bu böyledir. Ayet olarak böyle söyler ama bu bana pek makul ve vicdani gelmez. Bak bak, profesöre bak. Allah böyle söylüyor diyor. Önce itiraf ediyor, ondan sonra şöyle söylüyor. Bu bana pek makul gelmiyor. Neden? Hocam neden makul gelmiyor? Ben düşündüm, kaşındım. Düşündüm, anladım ki kısa bir dünya hayatında, bu kadar kısa 60 senelik bir dünya ömründe, 60-70 senelik bir dünya hayatında yapmış olduğu bazı hatalardan dolayı bir adamın cezası sonsuz cehennem olmamalı. Mantığıma uymuyor. Bu yüzden ben bu ayetleri çevirdim ve bir süreliğine diye tabir ettim. Meal yazdım, ebedi olarak kalmayacaktır, bir süre kalacaklardır. Sonra çıkacak ve cennete gideceklerdir. Profesör, televizyonda çıkıyor. Bir adam dese ki Yahudi ve Hristiyanlar ebedi olarak kalmayacak, 1 milyon sene kalacak, bu adam kafirdir. Bu adam ne diyor? 1 milyon sene falan demiyor. Bir süre. Tıpkı Müslümanlar gibi. Biz Müslümanlara Efendimiz Aleyhisselam'ın vermiş olduğu bir müjde vardır. Müslümanlar mizanda, teraziye günahları ve sevapları konulduğunda günahları fazla gelirse, eğer şefaate uğramazsa cehenneme giderler. Cehennemde günahları miktarınca yanarlar, eninde sonunda cennete giderler. Bu büyük bir müjdedir. Tek bir şart vardır, imanla ahirete gitmektir. Allah Teala bizi imansız gidenlerden etmesin. Amin. Amin. Amin. Şart budur. Bununla gittin mi sen paçayı kurtardın. Ama Yahudi ve Hristiyanlar için geçerli mi? Geçerli değil. Neden? Çünkü iman etmiyor ki. İman etmiyor. O kafasındaki dine iman ediyor. Yeni bir din gelmiş, önceki dinde kalıyor. Biz yeni geleni kabul etmiyoruz, bizim dinimiz bize yeter diyor. Biz 3 Allah inancına ram olduk ve bunu bu şekilde kıyamete kadar götüreceğiz diyor. Kabul etmediği için Allah Teala onlar hakkında keferu ve halidine köklerini kullanıyor. Onlar kafir olmuşlardır ve cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Mesela yine Kur'an'dan Hristiyanların kafir olmasının sebeplerinden bir tanesi nedir? Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmemeleridir. Adam senin komşun. Yumuşak yüzlü, güler yüzlü, esnaf, tüccar, insanlara iyi davranıyor. İhtiyaç sahibi biri olduğu zaman yardımcı oluyor. Ama Hristiyan. Kardeşim diyorsun, yanına gidiyorsun ve soruyorsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı tanır mısın? Evet, bilirim diyor. Hakkında ne dersin? Sorun. Herhangi bir Hristiyan'a sorun. Yahut da bir papaza sorun. Muhammed Aleyhisselam hakkında ne dersin? Papaz size şu cevabı verir. Çok iyi bir insan. Çok mütevazı, çok güzel ahlaklı, hayırlı bir kul. Bu mu? Bu. Peygamber değil mi? Hayır, değil. Bütün papazlar ve bütün Hristiyanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini reddederler. Kafir olmalarının en büyük ikinci sebebi budur. İlk sebep neydi? 3 Allah var demeleri. İkinci sebep, peygamberimizin peygamberliğini kabul etmiyor. Çünkü peygamber dese o din ne olmuş? Anlayacak. Çünkü her rasul bir önceki rasulün getirdiği dini nesheder, kaldırır. Hükümleri bitti, artık yeni din, yeni şeriat gelmiş der. Peygamberimizin rasulünü kabul ettiği anda İsa Aleyhisselam'a bağlılığı bitecek. O dinden beri olmak zorunda. O dinden beri olmazsa kurtulamaz. Bu yüzden peygamberimizin peygamberliğini kabul etmiyorlar. Ve bu yüzden kafir damgası yiyorlar Kur'an'da. Bak, Allah'ımız nasıl anlatıyor onları. Kendilerine kitap verdiklerimiz, o peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken işlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Şimdi, 1000 tane çocuk olsa şurada, 1000 tane çocuk. Arasında, bunların arasında sizin kendi oğlunuz var, öz oğlunuz var. Bu 1000 tane çocuğun yüzüne baktığınızda kendi oğlunuzu tanır mısınız, tanımaz mısınız? Şaşmaz, tanırsın, kaçırmazsın onu. Allah'ımız Kur'an'da diyor ki, bu Yahudiler, Hristiyanlar var ya, o peygamberi yüzüne baktıkları zaman kendi oğullarının tanıdıkları gibi tanırlar. Ama bile bile gerçeği gizlerler. Bile bile. Körü körüne. Bir adam körü körüne cehenneme koşar mı ya? Körü körüne gider mi? İnat yaparsan gidersin. Buna küfr-i inadi denir. Adam sadece inat yüzünden cehenneme gider. Sadece inat yüzünden. İşte bunlar da Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmadıkları için kafirdirler. Ve ateşte yanacaklardır. İncil'de İsa Aleyhisselam'ın ağzından peygamberimizin tarifi vardır. Yuhanna İncil'idir bu. İncil, 4 İncil tahrif olmuştur. Ama ayetlerin tamamı değildir. Tahrif olmayan ayetler de olduğuna bütün müminler kanidirler. Ehl-i sünnet alimlerimiz de bunu zikrederler. Peki bir ayetin tahrif olup olmadığını nasıl anlar bir Müslüman? Kur'an'a vurur. Kur'an'la çelişiyorsa o ayet değiştirilmiş demektir. Mesela bir örnek vereyim. İncil'de bir peygamberin kızlarıyla zina ettiği yazılıdır. Kim o peygamber? Lut Aleyhisselam. Şöyle anlatılır. Kızları, 2 kızı Lut peygambere içki içirdi, şarap içirdi. Lut Aleyhisselam şaraptan sarhoş oldu ve o gece kızlarıyla zina etti. Allah'ın peygamberi zina yapıyor ve öz kızlarıyla yapıyor. Nerede anlatılıyor bu? İncil'de. Bu şimdi doğru mudur? Allah'ın peygamberi böyle bir şey yapabilir mi? Allah'ın peygamberleri masumdur, günah işlemezler. Onlara Allah Teala kurmuştur. Bunun adı iftiradır. Kur'an'a vurduk ve sahtekar olduğu ortaya çıktı. Bu ayet tahriftir, muharreftir, bozulmuştur. Ama az sonra zikredeceğim İncil'in Yuhanna bölümünde, Yuhanna İncil'inde bir bölüm var. İsa Aleyhisselam'ın ağzından gelecek olan bir peygamberin anlatımı. Allah aşkına iyi dinleyin. Şöyle diyor Allah'ın peygamberi İsa Nebi Aleyhisselam. Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem tesellici size gelmez. Burada peygamberimiz Aleyhisselam hakkında bir tabir var. Tesellici. Şimdi neden İsa Aleyhisselam'ın gitmesi lazım? Çünkü aynı dönemde 2 tane Resul olmaz. 2 nebi olur, 2 peygamber olur ama 2 Resul olmaz. Bir Resulün ölmesi lazım ki diğer Resul gelsin. İsa Aleyhisselam'la Efendimiz Aleyhisselam arasında ne kadar zaman var? 600 sene. Buna fetret dönemi denir. İsa Nebi öldü, peygamberimiz 6 asır sonra dünyaya geldi. Mübarek peygamber diyor ki, eğer ben gitmezsem, ben ölmezsem, ben dünyayı terk etmezsem, benden sonraki tesellici size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim. O hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek. Bak şimdi, gelecek ama gelince size her hakikate yol gösterecek diyor. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Bu bir ayetle örtüşüyor. Bu ayeti zikretmem lazım. Mevlamız Necm suresinde ne buyuruyor? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından, kendi kafasından konuşmaz. Bak ne diyor burada İsa Aleyhisselam? Kendiliğinden söylemeyecektir. O peygamber kendiliğinden konuşmayacaktır. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى Allah'ımız bunu zaten bize zikretti. O peygamberin vasıflarını anlatırken kendi kafasından, hevasından konuşmayacağını zikrediyor. Devam ediyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى O ancak kendisine vahyettiğimiz bir bilgiyi aktarır. Bütün Kur'an ve onun ağzından çıkan bütün hadisler Allah'ın peygamberimize vahyetmiş olduğu bir bilgidir. Sultanımız bize bu bilgileri aktarmıştır. İsa Aleyhisselam da 6 asır önce bunlardan bahsediyor. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. Gelecek şeyleri size bildirecektir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kayıtlı 1000 tane mucizesi vardır. Bunların 300 kadarı geleceğe dairdir. Bunları hep hadis-i şeriflerden görüyoruz. Geleceğe dair bilgileri Allah Teala ona ilham etmiştir, vahyetmiştir. O da hadis-i şeriflerde bize zikretmiştir. En büyük delili kıyametle alakalı hadisleridir. Kıyamet alametleriyle alakalı hadisler en büyük delildir. Geleceğe dair bilgilerden verdiği en önemli delillerden bir tanesi de fetih olunacak olan yerlerle alakalıdır. Kudüs'ün fethi, Şam'ın fethi, Pers'in yani İran'ın fethi, İstanbul'un fethi. Bunların tamamını olmadan zikretmiştir, müjdelerini vermiştir. Gerçekleşti mi? Elhamdülillah gerçekleşti. Konstantiniye bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Elhamdülillah onların torunlarıyız. Allah Teala layık olmayı nasip etsin inşallah. Amin ya Mu'in. Efendiler, bu kafirler İsa Aleyhisselam'a da tabi olmadıkları için, onun bir peygamber olduğundan da geçip ilah olduğunu iddia ettikleri için kafir olmuşlardır. Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın peygamberimiz hakkında buyurduğu nedir hocam? İncil'den örnek verdin, bir de Kur'an'dan ver. Kur'an'dan da söyleyeyim. Vakti geldi. Meryem'in oğlu İsa şöyle dedi. Bak Allah'ın peygamberi konuşuyor. Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın Resulüyüm. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kur'an'daki bir ismi nedir? Ahmet. Biz sohbetlerimizden önce Allah'ın peygamberlerin, Kur'an'da ismi geçen Allah'ın peygamberlerin ismini zikrederken sultanımıza ne diyoruz? Ahmet diye hitap ediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neden böyle hitap ediyoruz? Çünkü Ahmet demek çok övülmüş olan demektir. Diğer kitaplarda, İncil'de, Tevrat'ta ve Zebur'da Muhammed ismi geçmez. Ahmet ismi geçer. Mesela İncil'de Faraklit kelimesi geçer. Faraklit. Çok övülmüş olan demektir. Bunun Arapçadaki karşılığı Ahmet'tir. Ahmet. İsa Aleyhisselam da Kur'an'da kendi kavmine, etrafındaki insanlara diyor ki, ben size müjdeci olarak geldim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik edeceğim. Onun doğru bir kitap olduğunu söyleyeceğim. Bazı hükümlerinin değiştiğini size anlatacağım. Ve benden sonra gelecek olan, ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyeceğim. Benim görevim bu. Bunu kabul etmediler. Bunu reddettiler. Bundan dolayı kafir oldular. Kafir olmanın bir sebebi de bu. Başka bir sebebi nedir? İsa Aleyhisselam'a direkt olarak Allah'ın oğlu demeleri. Allah'ın oğlu demeleri. Ama Allah'ımız bu iftirayı Kur'an'da çürütüyor, reddediyor. Şöyle buyuruyor. O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Bak şimdi. Örnekleri yokken yaratandır. Biz bir şey yapmak istediğimiz zaman bize bir örnek lazımdır. Mesela bir adam bizden bir çanta isterse biz ona deriz ki kardeşim nasıl bir çanta istiyorsun? O adam da bize der ki numunesini getireceğim. Örnek. O adam bize numuneyi getirmedi mi biz o adamın kafasındaki numuneyi, örneği bilemeyiz. Örnek getirecek bize. Örneği getirir, biz de o örneği alırız, sökeriz, aynı çantayı yaparız, ona teslim ederiz. Allah'ımız burada gücünü anlatıyor. Diyor ki yerleri ve gökleri örneksiz yarattım. Bunu yaratırken bir örneğe ihtiyacım yok çünkü benim ilmim sınırsız. Size verdiğim gibi sınırlı bir ilmim yok benim. Sınırsız. Örneksiz yaratandır. Ayet devam ediyor. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Şimdi aranızdan herhangi bir evli kardeş dese ki, hocam benim bir oğlum var ama bu çocuğu evlenmeden yaptım. Bir kadına ihtiyacım olmadan yaptım dese, bu adamı Bakırköy'e kapatırlar mı kapatmazlar mı? Olur mu böyle bir şey? Mümkün mü? Bir hanım lazım sana, nikahlanacağın bir kadın lazım. Onunla anlaşacaksın, hayatımın sonuna kadar sana ben bakacağım ey hatun. benle evlenip bu İslam'a, bu davaya hayırlı nesiller yetiştirmeye var mısın, yok musun? Dedin mi nikahlandın demektir. Bunu yaptıktan sonra çocuk sahibi olabilirsin eğer Allah verirse. Bunu yapmadan çocuk sahibi olamazsın. Olamazsın. Şimdi Allah'ımız diyor ki, Allah'ın bir eşi yok ki çocuğu olsun. Çocuğu olabilmesi için denk kuvvette bir eşi olması lazım. Yani bir hanımı olması lazım. Hanımı yok. Hristiyanlar bunu da kapatıyor. Bir hanımı olması lazım. Ne yapalım? Meryem Allah'ın hanımıdır. Haşa ve kella. İnkar ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Tam aksini söylüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Haşa ve kella. Bu iftiradır. Kafir olmanın bir sebebi de oğlu ve hanımı var demeleridir. Şimdi ülkemizde sapkın bir grup var. Ne deniyor bunlara? Diyalogçular grubu. Bunlar ne diyor? Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecekler. Bak, Elfaz-ı Küfür'ü zikrettim. 10 hafta burada Elfaz-ı Küfür derslerini anlattım. İtikat kitaplarından. Bir adam derse ki Yahudi ve Hristiyan da cennete girecek, kafir olur. Açık bir Elfaz-ı Küfür'dür. Neden? Ayetleri açık açık inkar ediyor demektir. Açık. Kur'an öyle bir kitaptır ki 6000 küsur ayetin tamamını inkar etmekle tek bir ayeti inkar etmek arasında hiçbir fark yoktur. Tek bir ayet. Allah diyor ki onlar kafirdir. Sen diyorsun ki yok değildir. Allah diyor ki onlar cehennemdedir, ebedi olarak kalacaktır. Sen diyorsun ki yok, onlar bizim dostumuzdur. İyi geçinelim. Bu adam kafirdir. Bu sapkın diyalog grubunun ağzında bir tabir vardır. Bir camide toplanıyorlar, internette seyrettim. Bir kilisede toplanıyorlar, beraber oluyorlar. Kilisede. Kilisede papazlar şarkı söylüyorlar, ilahi söylüyorlar. Müslüman imamlar da, Müslüman hocalar da, bu grubun önderleri de orada bazı ilahiler ve sureler okuyorlar. Buraya dikkat edin. Okudukları surelerden bir tanesi hangi sure? Fatiha suresi. Fatiha suresini okurken غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ amin diyorlar. Efendiler, غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ'den sonra ne geliyor? وَلَدَّالِينَ. Ne oldu bu وَلَدَّالِينَ? Niye kaldırdınız bunu? Bu ayetin manası şudur. Allah'ım bizi doğru yolda sabit kıl. غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ. Bizi gazap ettiklerinin yolundan ayır. Gazap ettiği kimdir Allah'ımızın? Yahudilerdir. وَلَدَّالِينَ. Sapıtmışların yolundan da ayır. وَلَدَّالِينَ kimdir? Hristiyanlar. Bütün tefsirlerde mağlubi aleyhim veleddalin Yahudiler ve Hristiyanlar olarak geçer. Peki bu adamlar kilisede bu sureyi okurken, her namaz vaktinde en önemli suremizi Fatiha'yı okurken neden veleddalin iptal ediyorlar? Taviz veriyorlar. Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. Peki ben size küfrün manasını söyleyeyim. Kelime olarak küfür ne demektir? Küfür gerçeği örtmek demektir. Hakikati gizlemek demektir. Allah'ın ayetlerinden herhangi bir tanesini gizleyen ve söyleyemeyen adam kafir olmuştur. Allah bu kardeşlerimize hidayet etsin inşallah. Yine başka bir sure okuyorlar. İçimi yiyor. Seyrettim, videoyu seyrettim. Çıldırıyorum. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Bir ayet vardı arada. Ben mi unuttum hocam? Karıştırdın mı? قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ. De ki o Allah birdir. اللّٰهُ السَّمَدْ. O Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve herkes ona muhtaçtır. Sonra hangi ayet geliyor? لَمْ يَلِدْ. Doğurmamıştır. وَلَمْ يُولَدْ. Doğrulmamıştır. Sen bunu niye sildin? Niye bu ayeti yok saydın sen? Hristiyanların yanındayız. İncinmesinler. Çünkü onlar Allah'ın İsa'yı doğurduğunu söylüyor. Bu küfürdür. Allah'ın ayetini söylememek, Ahmet incinmesin, İsmail incinmesin, ticaretimiz bozulmasın, para alışverişimiz bozulmasın diye Allah'ı kırmak, İslam'ın sırtından bıçak sallamak demektir. Allah hidayet etsin inşallah. Bir şey daha yaptılar. Bunu da gördüm. Bunu da gördüm. Ne yaptılar? Bir tane çıktı orada süper sesli bir adam. Bir ezan asıldı. Vay be dedim, ne sesli adamlar varmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. O en büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hayya alessalâh. Yine bir şaşırma yaptık galiba. Atladık galiba. Bir şey atladık. Adam atladı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah demedi. Yüzlerce hoca, yüzlerce papaz. Bir tane adam çıkıp demedi. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Böyle ezan olur mu? Böyle Fatiha okunur mu? Demedi. Bir tane adam demedi. Bir tane Allah'ın kulu Müslüman yok ya. Hepsi orada kardeş kardeş, omuz omuza, kol kola girdiler ve ezanı dinlediler. Ama o ezanda eşhedü enne Muhammeden Resulullah yoktu. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim yoktu. Müslümanlar da onda dinlediler ve gözlerinden yaşlar aktı. Yazıklar olsun. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet etsin. Amin. Hidayet etsin. Bak kardeşlerimiz diyorum. Cahiller, bilmiyorlar, İslam'ı bilmiyorlar. Allah'ın kitabından, peygamberin dininden haberleri olsa böyle bir sapıklığa girmezler. Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Yine bu Hristiyanların kafir olmalarının bir sebebi nedir? Allah'ın kendilerine haram kılmadığı bir şeyi bunlar kendilerine haram kılmışlardır. Nedir o? Ruhbanlık. Ruhbanlık ne demektir? Papazlar evlenmezler. Papazlara evlenmek yasaktır. Hayatı boyunca bir yuva kıramaz. Peki Tevrat'ta ya da İncil'de böyle bir emir var mı hocam? Yok. Bunlar nereden çıkarttı? Uydurdular. Papazlara kutsiyet kazandırmak için, yücelik ve velayet kazandırmak için bir şey yapmaları gerekiyordu. Neydi bu? Evlenmeyeceksin. İslam'da mazeretsiz evlenmemek caiz değildir. Allah'ın peygamberi şöyle buyurur aleyhissalatü vesselam. Evlenmek benim sünnetimdir. Evlenmeyen bizden değildir. Papazlar ne yapıyor? Biz evlenmeyiz. Neden? Allah böyle emretti. Ya Allah'ın böyle bir emri yok. Hemen delil getireyim. Allah Kur'an'da bunlar hakkında ne buyuruyor? Hemen delil getireyim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sonra bunların izinden peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Onların uydurdukları ruhbanlığı, evlenmemek gibi bazı adetleri biz emretmedik. Kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Bak, Allah'ımız diyor mu biz emretmedik? Diyor. Bunlar ne için yapmışlar? Allah'ın rızasını kazanalım. Sen Allah'ın haram kılmadığı bir şeye haram dediğin anda kafir olursun. Mesela Allah Teala şu suyu helal kıldığını bize beyan buyuruyor mu? Bu su helaldir. Bir kul aranızdan bir tane adam dese ki benim ilmim çoktur hocam. Bana göre bu su haramdır. Ben bu suyu haram kılıyorum dese. Bu suyu ben haram kılıyorum dese ne olur? Kafirdir. Çünkü Allah Teala'nın haram kılmadığı bir şeyi haram kılmıştır. Halbuki İslam'da haram kılma yetkisi Allah'ta ve Resulündedir. Allah ve Resul'den başka hiç kimse bir meseleyi haram kılamaz, helal kılamaz. Kesinlikle yapamaz. Yaparım derse kafir olur. İşte papazların durumu. Yine Hristiyanların kafir olmasının bir sebebi de şudur. Allah günahları affetmez. Bir kul bir günah işlerse muhakkak bunun cezasını Allah verir derler. Bu da kafir olmalarının bir başka sebebidir. Halbuki Allah Teala her kitapta gufran olduğunu söylüyor. Mağfiret sahibi olduğunu söylüyor. Tövbe edenlerin tövbelerini kabul edeceğini söylüyor. Ama bunlar diyor ki tövbenizi asla kabul etmez ama bir şartla. Bak şimdi tezgaha bak. Bir papaza gidersen bir küçük odada onunla baş başa kalıp günahlarını ona itiraf edersen ve affet beni peder dersen. Dikkat buyurun. Ey peder Rabbime yalvar beni affetsin demiyor. Affet beni peder ben günah işledim. Allah affedemiyor. Kim affediyor? Peder affediyor. Papaz. Zinayı işliyor, adamı öldürüyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Gidiyor 50 doları papaza veriyor. Affet beni peder diyor. Ve 0 kilometre oluyor. Kafir olmalarının bir sebebi de işte budur. Allah Teala bunlara hidayet etsin. Son peygamberi kabul etsinler ki ebedi olarak ateşe girmekten korusunlar inşallah. Amin ya amin. Kim kaldı? Yahudiler kaldı. Bana 2 saat verin, Yahudilerle bitireceğim. Yahudiler neden kafir oldular? 1-2 misal vereyim, kapatacağız inşallah. Bunların da en önemli kafir olmasının sebebi başta peygamberimizi inkardır. Bunun da ötesinde bir mesele vardır. Hristiyanlar kime Allah'ın oğlu demişlerdi? İsa'ya. Yahudiler kime Allah'ın oğlu dediler? Üzeyr'e. Üzeyr İbnullah. Üzeyr muhakkak Allah'ın oğludur. Haşa ve kella. Neden? Üzeyr Aleyhisselam Allah Teala çok büyük ilimler verdiği için yücelttiler. Ve bu olsa olsa Allah'ın oğludur dediler. Kafir olmalarının bir sebebi budur. Diğer sebebi Allah Resulü Aleyhisselam'ı kabul etmemeleri. Peygamberimizi kabul etmemeleri. Mevlamız ayette onların durumunu şöyle anlatıyor. Allah rızası için şu ayete dikkat edin. Yahudilere Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman daha önce kafirlere karşı zafer kazanmak için ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde, bak şimdi Yahudiler daha önce bir savaşta zafer kazanmak için nasıl dua ederlermiş? Allah'ımız anlatıyor. Ahir zaman peygamberi hakkı için ya Rabbi bize bu savaşta yardım et. Bir peygamberin geleceğine inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Yahudiler inanıyorlar. Öyle inanıyorlar ki son peygamber hürmetine bu savaşta galip gelmemiz için bize yardım et ya Rabbi. Tevessülün caiz olmasının delillerinden bir tanesi de bu ayet-i kerimedir. Yahudiler peygamberimizin adını araya koyarak, ahir zaman peygamberini zikrederek Allah'tan istiyorlar. Bunun adına tevessül denir İslam'da. Evvelce böyle derken, peygamberimizi araya koyup Allah'tan zafer kazanmak için yardım dilerken, o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Aa bu mu ya? Bu Arap, bu bizim soyumuzdan değil, Yahudi değil bu. Bu İsmail'in soyundan, İshak'ın soyundan değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Dediler mi, demediler mi? Dediler ve kafir oldular. Peygamberi inkar eden kafir olur. Kim derse ki bir adamın cennete girmesi için sadece la ilahe illallah demesi yeter, o adam kafirdir. Çünkü şehadet Muhammedur Resulullah'la yan yanadır. Az önce zikrettiğim sapık veleddallin grubundakiler ne yapıyorsa bu adam da aynısını yapıyor demektir. Bir adam Müslüman olmak için size geldiğinde siz ona nasıl telkin edersiniz? Kardeşim, sözlerin aynısını zikret. Eşhedü en la ilahe illallah der durur musunuz? Durmazsın, devam etmek zorundasın. Peygamberi kabul etmedi mi? Kafirdir o adam. Girmedi İslam'a, hala ortada. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hem kulu hem de resulü olduğuna şehadet edelim diyeceksin. Bunu tekrar ettiği zaman İslam'a girmiş oluyor. Bunu yapmazsa İslam'a girmiş olmaz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu Yahudi alimi Abdullah İbni Selam'a? Ey Abdullah, Allah'ın bir olduğunu kabul ettin mi? Ettim. Benim onun Resul olduğunu kabul ettin mi? Ettim ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü, şimdi Müslüman oldun mu? Hayır, olmadın. Kendi dininden beri olacaksın. Kendi dinini terk edeceksin. Nasıl yani ey Allah'ın Resulü? Cumartesiye hürmet etmeyeceksin. Yahudiler hangi günü hürmet ederler? Cumartesi. Cumartesi havraya giderler. Cumartesi günü onlar için bayramdır, asla çalışmazlar. Cumartesiye hürmet etmeyeceksin ve deve eti yiyeceksin. Şimdi Yahudilikte deve eti haramdır. İslam'da helaldir. Eğer deve eti yemeyi hala terk ediyorsan, hala terk etmiyorsan, yani hala deve eti yemiyorsan sen İslam'a girmiş olmuyorsun. Kendi inanışından ayrılacaksın. Kendi ritüellerini terk edeceksin. İslam'ın hükmü bu. Adam diyor ki ben kalbi geniş bir insanım. Cuma günü camiye gidiyorum, pazar günü de kiliseye gidiyorum. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Kiliseyi de seviyorum, camiyi de seviyorum. Efendiler, İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh şöyle buyurur. Yolumuzun büyüklerindendir. Bu silsilenin temel taşlarındandır. Ne buyuruyor mübarek? İslam ve diğer şeriatlar birbirinin aksidir, zıddıdır. İslam'ın dışındaki bir dini kabul eden İslam'a düşman olmuştur. İslam'ı kabul eden diğerlerine düşman olmuştur. Ben ikisini de seviyorum diyen münafıktır. Hükmü görüyor musun, hükmü? Ben ikisini de seviyorum diyen münafıktır. Olmaz. Ya İslam'ı seveceksin ya putperestliği seveceksin. Televizyona çıktı bir tane kadın. Şöyle dedi. Hanımefendi, karşısında bir kadın var. Hanımefendi, ben Buda'yı çok seviyorum. Ama Allah'ımı da çok seviyorum. Buda'yı çok seviyorum dedi. Buda. Ne Buda? Kel, fodul, sapsarı bir put. Hintlilerin taptığı bir put. Rahipler tapıyor. Buda'ya tapıyorlar, tapıyorlar. Merhametle, muhabbetle doluyorlar. Sonra gidiyorlar Müslümanları canlı canlı yakıyorlar. Böyle bir din, Budizm. Bu kadın ne diyor? Ben Budizmi çok seviyorum. Buda'ya karşı ayrı bir sevgim, muhabbetim var. Bu kadından Müslüman olur mu? Olmaz. Olmaz. İslam'ı seven Budizmi sevemez. Komünizmi sevemez. Ateizmi, faşizmi sevemez. Hinduizmi sevemez. İzmimizmi sevemez. Hristiyanlığı, Yahudiliği sevemez. Hepsi birbirinin aksidir. Allah'ımız ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler! Benim ve sizin düşmanınız olan Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Dost edinmeyiniz. Allah Teala böyle söylerken sen nasıl ben onları severim diyebilirsin? Nasıl dostum diyebilirsin? Allah'ın ayetlerine iman ettiğini söylüyor musun? Söylüyorum. O zaman neden tersi davranıyorsun? Neden ters davranıyorsun? Peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu sebeple Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. Tekrar kafirler diye hitap ediyor. Yahudiler Allah nasıl hitap ediyor? Allah'ın laneti kafirlerin boynuna olsun. Allah'ın Kur'an'da Yahudilere lanet ettiği ayetlerden bir tanesidir. Sebebi peygamberimizi kabul etmemeleri. Yine kafir olmalarının sebeplerinden bir tanesi Tevrat'ı tahrif etmeleri, Tevrat'ı bozmaları. Allah ayetinde bu meseleyi şöyle anlatıyor. Elleriyle kitap yazıp biraz para almak için bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Yahudi alimleri ne yaptılar? Bir zengin kendilerine gelince bana böyle bir fetva çıkart. Halk beni aşağılamasın. Fetvayı kağıda yaz, ben sana para veririm dediler. Bu Yahudi alimleri ne yaptı? Fetvayı yazdı. Altına da yazdı. Bu Allah katındandır. Allah katından gelen öyle bir şey yok. Sen bunu nereden uydurdun? Ben alimim, ben bilirim dediler. Allah Teala buyuruyor ki bunlar kafirdir. Bizim yollamadığımız bir emri bu Allah yolladı demişlerdir. Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Efendiler dikkat buyurun. Küçücük bir dünya hayatı menfaati için sonsuz yaşamlarını helak ettiler. Bu yüzden Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. 10 tane Yahudi alimi bana inansaydı bütün Yahudiler bana inanırdı. Ama Yahudilerin iman etmemesinin en büyük sebebi bu sapık alimler. Alimler küçük dünya menfaatlerinden dolayı peygamberimize iman etmediler. Yine bir başka kafir olmalarının sebebi Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ın çalıntı bir kitap olduğunu söylüyorlar. Allah'ımız bunu şöyle anlatıyor yine. Hep delillerle konuşuyorum. Dikkat edin. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denildiği zaman biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler. Ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm de ki, eğer gerçekten inanıyorsanız, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Bak bak bak, Rabbimiz buyuruyor ki, madem Tevrat'a çok inanıyordunuz, size ben binlerce peygamber gönderdim. Sadece Yahudilere binlerce peygamber yollamıştır Allah'ımız. Madem inandığınızı söylüyorsunuz, niye ben size yolladığım bu peygamberleri öldürüyordunuz? Yahudiler bir günde 300 tane peygamber kesmiştir. Tek bir günde. Hepsini toplamışlar ve kesmişlerdir. Tefsir kitaplarımızda yazılıdır. Bir günde 300 peygamber. Niye öldürüyor bu adam? Çünkü işine gelmeyen bilgileri anlatıyor. Bir adamın işine gelmeyen bir bilgiyi bir yerden duyduğu zaman tahammül edemezse o kişiye küfreder. O kişiyi reddeder, gücü yeterse onu öldürmeye kalkışır. Bu iş böyledir. İşte Yahudiler Allah'ın peygamberlerini böyle kestiler. Kur'an'daki 3 peygamber, Zekeriya aleyhisselam, oğlu Yahya aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam. Üçünü de Yahudiler kesmişlerdir. Bunlar en meşhurlardır. Neden kestiler? Çünkü Tevrat'a inanmıyorlar. İnanıyor taklidi yapıyorlar. İnanmıyorlar. Bunların inandığı tek şey vardır. İşlerine ne geliyorsa odur. İşine geliyor mu? Dünya menfaati var mı? Var. O ona inanır. Ne Tevrat'a, ne İncil'e, ne Kur'an'a inanmaz. Bir başka mesele de bu en tehlikelisidir. Yahudilerin kafir olmasının bir sebebi işte bu meseledir. Nedir o? Faizi helal saydılar. Bu meselede biz de çok zorluyoruz. Efendiler, Müslümanlar, dervişler, esnaflar, hepiniz ticaretle uğraşıyorsunuz. Faizi helal saydılar. Allah bütün şeriatlarda faizi haram kılmıştır. Bu Yahudiler ne dedi? Faiz helaldir. Biz uğraşıyoruz, biz emek veriyoruz, paramızı konuşturuyoruz, paramızı çalıştırıyoruz. Bu helaldir dediler ve kafir oldular. Günümüzde çok fazla yayılmış olan bir mesele vardır. Nedir o? Kredi kartı. Kredi kartı. Bu kredi kartı Müslümanların ahlakını bitiren bir meseledir. Hepimizi faize bulaştıran, bulaştırmasa bile faizin dumanına bulaştıran bir meseledir. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor 1400 sene önce? Benim ümmetim de faize bulaşacaktır. Ey Allah'ın Resulü, senin ümmetin de mi faize bulaşacaktır? Evet, bulaşmasa bile dumanı onlara dokunacaktır. Dumanı. O duman bizi duman etti. Duman etti. Bu kredi kartları bu ümmete duman etti. Bu kredi kartlarının merkezinde kim vardır? İki firma vardır. Master, Visa. İkisinin de sahibi kimdir? Yahudidir. Bir esnaf bir bankadan bir post makinesi almak istediğinde banka görevlisi gelir ve post makinesini takar. Ama post makinesini takarken oraya bir şifre girmek zorundadır. O şifreyi girmeden ana merkezle yani Master ve Visa ile irtibata geçmek olmaz. O şifre nedir? O şifre İsrail'in kuruluş yılıdır. Gün, ay ve yıl. İsrail'in kuruluş yılını gün, ay ve yıl olarak koymadı mı o post makinesi çalışmaz. Bütün dünyadaki para akışı önce Yahudinin cebine girer. Bütün faiz akışı önce Yahudinin cebine girer. Yahudi vampirdir. Vampir kanla beslenir. Kanı vampirden kesersen ne olur? Hiç vampir filmi izlemediniz mi? Vampir terminolojisini ben mi size anlatacağım? Vampirler kan olmadan yaşayamazlar. Yahudiler faiz olmadan yaşayamazlar, ölürler. Başbakan çıktı bas bas bağırıyor. Kredi kartlarını kullanmayın, kesin, iptal edin. Niye demiyor ki Yahudi sermayesidir, Yahudi'ye destek olmayın? Diyemiyor. Dese açık düşman olacak. Diyemiyor, dolaylı yoldan söylüyor. Kredi kartlarını iptal edin diyor. Müslüman bu kredi kartına bulaşmamalıdır. Bir an evvel nasıl kurtulurum? Bunun hesabını yapmalıdır. Vaktinde ödüyorsa sıkıntı var mıdır hocam? Fıkhi olarak kredi kartlarının ödemesini geciktirmiyorsa fıkhi kaidesi budur. Kullanabilir. Ama geciktiriyorsa, faiz ödemesi yapıyorsa caiz değildir. Artık kullanamaz. Dolayısıyla bu faizi günümüzde de çok helal sayan adam vardır. Hacılardan bile, hocalardan bile televizyonda işittim. Televizyonda gördüm, bunlar gördü. Şu günümüzde faiz denen bir uygulama haram değildir. Artık bütün dünya bununla dönüyor. Sistem bununla, çark bununla dönüyor. Dolayısıyla haram değildir. Hoca adam ya, söylüyor. Yahudilerin kafir olmasının sebeplerinden bir tanesini de Müslümanlar söylüyor. Hacı adam dükkanımıza geliyor, diyor ki paramın bir kısmı faizde, bir kısmını da ticarette kullanıyorum. Bu gitmezse faizden geçiliriz. Bir de diyor ki elhamdülillah. Bak. Bir adam faiz yese ne olur? Günahkar olur. Ama faizden gelen paraya elhamdülillah dese ne olur? Kafir olur. Harama hamd edilir mi? Harama hamd edilir mi? Bir temsil daha getireyim. Bir adam içki içse ne olur? Fasıktır, günahkardır. Ama bir adam içki içerken Bismillah dese ne olur? Kafir olur. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi Allah'ın adıyla içiyorsun. Yani Allah'a bayrak açıyorsun demektir. Bu iş bu kadar tehlikelidir. Faize bir adam caizdir derse kafir olur. Allah'ın peygamberinin hadisini zikredeyim. Teyit edelim. Faiz 70 şubedir. Bunun en küçüğü kişinin Kabe'de öz annesiyle zina etmesi gibidir. Kredi kartı kullanan Müslüman, şimdi sor kendine, ben bu 70 şubenin içinde miyim, değil miyim? Allah Teala bizi korusun. Amin, amin. Bütün bunların özeti tek bir ayet-i kerime söyleyeyim, kapatalım. Allah'ımız şöyle buyurdu. Ey inananlar, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimler topluluğunu hidayete eriştirmez. Doğru yola iletmez. Allah Teala bizi sapıklardan ve zalimlerden etmesin inşallah. Amin, amin. Yaşanmış bir olayı nakledeyim, kapatalım. Avrupa'da bir Müslüman, ilmi seviyesi yeterli olmayan bir Müslüman, bismillah. Etrafından etkileniyor. Ve Hristiyan olmaya karar veriyor. Etrafındaki insanlar muhtemel bu sapık gruptan olacak ki şöyle diyorlar. Hristiyanlar da cennete girecek. Yahudiler de cennete girecek. Sen ne bu namaz, niyaz, ne bu zekat, ne bu hac, ne bu sıkıntılı görevler, ne bu oruç ya? Hristiyan ol, kurtul. Rahat bir din diyorlar. Ve bu kişi de etkileniyor. Ve İslam'ı bırakıp Hristiyanlık dinine geçiyor. Tahrif olmuş bir dine geçiyor. Bir gece Allah Teala demek ki ipini kopartmamış, salıvermemiş. Belki anasından babasından hayır dua almış. Allahu alem. Bir gece rüyasında bir adam görüyor. Beyaz sakallı, nur yüzlü bir adam. Adam elinde bir kağıtla buna bir şeyler yapıyor. İşaretler yapıyor. Ve diyor ki kardeşim sen çok sapkın bir yola girdin. Sen bu gidişinle cehenneme doğru gidiyorsun diyor rüyasında. Bu Hristiyanlığa geçen kişiye. Ve elindeki kağıtla hareket yapmaya başlıyor. Bak diyor, ben sana nasıl bir sapkın yola girdiğini bu kağıtla anlatacağım. Kağıdı alıyor ve katlamaya başlıyor. Sen İslam'daydın. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. İslam'ın 5 şartı vardır. Bu 5 şartı yerine getiren kurtuluştadır. İslam'ın 5 şartından bir tanesi nedir? Kelime-i şehadet getirmek. Kağıdı katlıyor. 1. Size origami ile anlatıyorum. Yakında buraya deney tüpleri getireceğim. Bu birinci şart diyor. Katladı bak. İkinci şartı nedir? Şehadetten hemen sonra namaz başlar. Namazsız Müslüman olmaz. Bu ikinci şarttır diyor. Bir daha katlıyor. Rüyayı gözleyen adamın ellerine bakıyor. Sonra üçüncü şart ne? Namaz kılmak, oruç tutmak. Hemen namazın akabinde gelir. Kağıdı bir daha katlıyor. Tıpkı çocukken yaptığımız uçaklar gibi. Sonra hangi şart var? Zekat vermek. Kağıdı bir daha katlıyor. Ondan sonra hangi şart var? Hacca gitmek. Bu da beşinci şarttır. Allah Teala görmeyenlere nasip etsin inşallah. Amin, amin. Bir daha katlıyor. Ve kağıdı kaldırıyor, çocuğa gösteriyor. Sen buydun diyor. Bu. Tek. Vahdetteydin. Tek. Sen buna inanıyordun. Yani bu Elif'e inanıyordun. Elif demek bir demektir. Yeryüzünde yerin ve göklerin tek bir sahibi vardır. Allah Teala'dır. Sen böyleyken, tevhide inanıyorken sen gittin bunu üç yaptın diyor. Alıyor kağıdı, üç parçaya bölüyor. Ufak parçayı buraya koyuyor. Orta parçayı ortaya koyuyor. Çocuk uyanır uyanmaz Hemen eline bir kağıt alıyor ve aynı sistemi yapıyor. Uyanır uyanmaz. Nasıl tesirli bir rüyaysa artık. İkinci parçayı ortaya koyuyor, büyük parçayı da sağ tarafa koyuyor. Ondan sonra parçaları birleştirmeye başlıyor. Parçalar teker teker gün yüzüne çıkıyor. Adam tevhidden gitti. Nereye gitti? Üçe gitti. Üçe gidersin ha diyor. Bak bakalım sen nereye gidiyorsun? Şimdi ne yazıyor burada? Hell. Adam parçaları görüyor. Parçalarda hell yazıyor. Hell ne demek İngilizce'de? Cehennem. Hani Amerikan filmlerinde ne olur? Bir adama kötü bir söz söyleyeceğiz ama şöyle de. Go to hell. Cehenneme git. Sen diyor tevhiddeyken, tekteyken, teke iman etmişken üç tane ilah var dedin. Ve gideceğin yer işte burasıdır diyor. Hell. Cehennem. Hocam bu fazla kaldı. Yanlış mı yaptık acaba? Sonra kaldırıyor ve bunu gösteriyor. İşte diyor sen buna tapıyorsun. Bu puta taptığın için sen buraya gidiyorsun. Cehenneme gidiyorsun. Allah Teala bu gibi sapkın yola girmiş olan insanlara hidayet etsin inşallah. Böyle rüyaları bu insanların kalbine gönlüne versin ki nasıl sapık bir yola girdiklerini anlasınlar, idrak etsinler inşallah. Amin ya amin. Rab Teala Yahudi ve Hristiyanlara bilerek ya da bilmeyerek hizmet eden, İslam'ı bilmeyen cahil Müslümanlara da hidayet etsin. Akıllarına keskinlik versin. Onları da rüyalarında bizzat Efendimiz Aleyhisselam tarafından ikaz etsin. Bizzat Efendimiz Aleyhisselam tarafından ikaz etsin. Ve hizmet ettikleri sapık yoldan onları kurtarsın inşallah. Amin ya amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.